ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभु के द्वारा सप्तम स्कंद अध्याय 13 श्लोक संख्या 41 और 42। नाहं निन्दे न च स्तौमि स्वभाव विषमं जनम् एतेषां श्रय आशासे उतैकात्म्यं महात्मनि नाहं निन्दे न च स्तौमि स्वभाव विषमं जनम् एतेषां श्रय आशासे उतैकात्म्यं महात्मनि। अनुवाद पहले 41 नंबर श्लोक का अनुवाद। हे स्वामी, मतलब वो उदासीन महापुरुष प्रहलाद महाराज को संबोधन करते हैं। हे स्वामी, कभी मैं ठीक से स्नान करके सारे शरीर में चंदन का लेप करता हूं, फूलों की माला पहनता हूं और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण करता हूं, फिर मैं राजा की तरह हाथी पर या रथ या घोड़े पर सवार होकर विचरण करता हूं, किंतु कभी कभी मैं भूत प्रेत द्वारा सताए व्यक्ति की तरह नंग धंग घूमता हूं। और इस श्लोक 42 नंबर, विभिन्न लोग विभिन्न स्वभाव के होते हैं, अतएव उनकी प्रशंसा करना या उसकी निंदा करना मेरा कार्य नहीं है। मैं तो इस आशा से उनके कल्याण की कामना करता हूं कि वे परमात्मा यानी भगवान श्री कृष्ण के साथ एकात्मता स्वीकार करेंगे। तत्पर्य, जो ही मनुष्य भक्ति योग पद तक पहुंच जाता है, त्यों ही वह जान जाता है कि भगवान वासुदेव ही जीवन लक्ष्य है। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, समस्त वैदिक वाङ्मय का यही आदेश है। वैदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज। किसी की भौतिक योग्यताओं के लिए प्रशंसा करने या दुर्गुणों के लिए निंदा करने से कोई लाभ नहीं होता। भौतिक जगत में अच्छे तथा बुरे का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि अच्छा व्यक्ति स्वर्ग को जाता है और बुरा व्यक्ति अधोलोक को जाता है। विभिन्न स्वभावों के लोग कभी ऊपर उठते हैं और कभी गिरते हैं, किंतु यह जीवन लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो उत्थान पतन से मुक्त होकर कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना है। अतएव संत पुरुष तथा कथित अच्छे तथा बुरे में भेद भाव नहीं बढ़त, प्रत्युत वह कामना करता है कि प्रत्येक व्यक्ति उस कृष्ण भावनामृत में सुखी रहे जो जीवन का चरम लक्ष्य है। तो इस मायापुर में बहुत बड़े लोग आते हैं। कुछ दिन के पहले अमेरिकन क्या बोलते कॉन्सुलेट से एक नारी आई थी, उसको कॉन्सुलेट में क्या बोलते कॉन्सुल नहीं वो कॉन्सुल वो कॉन्सुल थी दूध दूतावास she was actually the consul or you don't know. तो ऐसे बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं, जैसे कुछ उदाहरण बताए, एक दो महीने में कौन कौन आया है, ऐसे MP मिनिस्टर ऐसे बड़े बड़े अमीर आते हैं, ऐसे कौन कौन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म पर्यटन का मंत्री और कौन कौन DIG ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट शुद्ध हिंदी पासपोर्ट डायरेक्टर ये सब बड़े बड़े लोग आते हैं, उनसे बड़े हैं आप सब आप सब भक्ति करते हैं। भौतिक संसार में कभी कभी एक जीव बड़ा पद मिलते और उसके बाद छोटा पद मिलते, आज का राजा कल का कुत्ता ऐसे होते। और एक्चुअली ऐसा होते हैं। शिल प्रभुपाद बताना उचित की नहीं, बुक्स में है कि प्रभुपाद ने कहा कि भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज उनको बताए, आपको मालूम है नवद्वीप में एक ज्योतिष थे, लगता है अभी तो कहा जाए ऊपर या नीला नवद्वीप वासी तो भगवान के धाम चले गए, धाम से धाम चले गए। तो एक ज्योतिष बताए कि स्वाधीन भारत के प्रथम सर्वप्रथम प्रधानमंत्री देह त्याग करके स्वीडन में जन्म ले, और स्वीडन में एक सामान्य व्यक्ति था जिसके दो कुत्ते थे और उनमें एक नहीं बताऊंगा, आप अनुमान कर सकते हैं। ऐसा होता है आज का राजा कल का कुत्ता होता और आज का कुत्ता राजा हो सकता, लेकिन राजा संख्या बहुत कम है और कुत्ता संख्या बहुत ज्यादा है, तो राजा पद प्राप्त करना बहुत दुर्लभ होता है। और कुत्ता का पद बहुत आसानी से मिलते हैं, तो बहुत सारे लोग चाहते हैं राजा का पद प्राप्त करना। लगते है कोई मतलब बाहर के लोग जो यहाँ आते हैं तो प्रार्थना करते हैं नहीं भगवान के चरण में, कोई हम तो मालूम नहीं लेकिन लगते है कोई ऐसा प्रार्थना नहीं करते है, हे भगवान मुझको कुत्ता बनाए अगला जन्म, मुझको राजा बनाओ, चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री अमेरिका के प्रेसिडेंट, मुझको ऐसे मुझको अमेरिकन वीजा दे दो, ऐसे ऐसे प्रार्थना करते। तो बहुत सारे लोग तो बड़ा आदमी होने चाहते या बड़ा आदमी या नारी बड़ी नारी होने चाहते, आजकल कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन नंबर वन होना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि नंबर वन नहीं फिर नंबर टू थ्री फोर। भारत में जनसंख्या कितना, 130 करोड़, ऐसे 125 करोड़। अगर अब जब भले 125 करोड़ है तो वो 10 सेकंड में 125 करोड़ प्लस 20 ऐसा हो गया है, हमेशा बढ़ते रहता है। तो इतने सारे लोग में नंबर वन होना वो बहुत दुर्लभ है। बहुत सारे लोग चाहते हैं बड़ा नेता होना, सब लोग का ज्यादा यथार्थ पर्याप्त पुण्य नहीं है। तो भगवान की दया से वो जैसे रास्ते में 7-8 खूते चढ़ते हैं, तो ये 7-8 खूते में एक नंबर वन है, सबसे बड़ा खूते के नेता। तो यदि आप भाग्य नहीं मिलेंगे देश का नेता होना, तो आप खुते का नेता हो सकते, ऐसा होते हैं। तो व्यवहार से, व्यवहारिक रूप से हम बड़े बड़े लोग जो यहाँ आते हैं हम उनको यथार्थ सम्मान देते हैं। सनातन गोस्वामी वो उदाहरण है चैतन्य चरितामृत में कि वो लेचर राजा नवाब, सनातन गोस्वामी और सब उपस्थित ब्राह्मणों, वो नवाब जब सनातन गोस्वामी के घर आए तो सब लोग निजासन चढ़कर उठे, वो राजा को यथार्थ सम्मान देने के लिए। तो इस प्रकार हम ऐसे जीव जो अभी बड़ा पद प्राप्त हो, ऐसे जीव को हम सम्मान देते हैं, देना चाहिए। सांसारिक रीति ऐसी है, परंतु हमें समझना चाहिए कि आध्यात्मिक विचार से, और हमें आध्यात्मिक विचार करना चाहिए। इसलिए हम इस श्रीमद् भागवत कक्ष में बैठ रहे हैं, जिससे हम समझ लेंगे। तो आध्यात्मिक विचार क्या है, भौतिक विचार से पृथक है। तो आध्यात्मिक विचार से हमें समझना चाहिए, ममाइवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस भौतिक संसार में सब जीव, चाहे भी राजा, चाहे भी कुत्ता, चाहे भी कृमि, वृक्ष, सब भगवान के अंश है, और सब इस भौतिक संसार में बहुत प्रकार के कष्ट मिलते हैं, क्योंकि सब संघर्ष करते हैं सुखी होना इस भौतिक संसार में। परंतु वे नहीं जानते कि सुख तो इंद्रिय तृप्ति से सुख नहीं होते, सुख होते हैं कृष्ण भक्ति में। यही संस्पर्श जा भोग दुख योनय एव ते आद्यंत अंत कौंतया नथेषु रमते बुद्धः। इस श्लोक को समझाना चाहिए सभी लोग को। और इसका अर्थ क्या है कि वो इंद्रिय सुख, जिसलिए सब केवल मनुष्य जाति में नहीं है, सब प्राणी सदैव व्यस्त रहते किसलिए, इंद्रिय सुख प्राप्ति। परंतु इंद्रिय सुख वो शब्द है इंद्रिय सुख, परंतु वास्तव में वो सुख तो सुख नहीं है। सभी प्रकार की दुख का मूल कारण है इंद्रियों के द्वारा सुखी होना का प्रयास, और वो विचार कि हम सुखी हो सकते हैं उससे। तो सब लोग अमेरिका के प्रेसिडेंट और मच्छा क्रीमी अणु इस भौतिक संसार में सब जीव प्रयास करते हैं सुखी होना, परंतु सुख नहीं मिलते क्योंकि वे नहीं जानते कि मैं शरीर नहीं हूं। तो यही शिक्षा प्राथमिक शिक्षा है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण की प्रथम शिक्षा ये है कि जीव सनातन है और शरीर क्षणिक है। पुनरापि जाननम वो गीता में नहीं है, लेकिन गीता की शिक्षा इस प्रकार है। पुनरापि जाननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरेशायनम, हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि वो शरीर जो हम देखते हैं वो तो वो प्राणी नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है, वो केवल आवरण है। और जीव सनातन कृष्णदास है, प्राथमिक शिक्षा है। तो फिर भी हमें बार बार इस विषय पर चर्चा करना चाहिए। जय श्री श्री राधा माधव। तो देखिए ये श्रीमद् भागवत का सप्तम स्कंध है, और इसके पहले बहुत गहरा आध्यात्मिक तत्व का विचार हुआ। इसके पहले प्रहलाद महाराज जो इस वृत्तांत में उदासीन संत पुरुष से आध्यात्मिक शिक्षा मिल रहे हैं, इसके पहले प्रहलाद महाराज शिशु काल में इससे इस प्राथमिक शिक्षा की शरीर अस्थाई है और जीव सनातन है, इससे और बहुत ऊर्ध्व शिक्षा प्रदान किया इनके दोस्तों को, हिरण्यकशिपु को। तो प्रहलाद महाराज जानते हैं कि नथे विदुर स्वर्गत कथिन ही विष्णु दुराशय बहिराथ मानन। प्रहलाद महाराज जानते हैं कि देहात्म बुद्धि से, देहात्म बुद्धि का मतलब मैं ईश्वरीय हूं, तो देहात्म बुद्धि से सब जीव इस भौतिक संसार में विभ्रमित होते हैं, और वे नहीं जानते कि सब लोग के चरम लक्ष्य और एक ही लक्ष्य, जीवन का एक ही लक्ष्य विष्णु विष्णु होने चाहिए। तो लोग तो नहीं जानते क्योंकि वे देहात्म बुद्धि से, भ्रम से विचार करते हैं कि मैं ईश्वरीय हूं और ईश्वरीय का स्वार्थ मेरा स्वार्थ है, और इस प्रकार लोग की बहुत आशाएं है, सब दुराशा है, और सब कुछ जो हम चाहते हैं वो सब इच्छा करने से हम कई बार दुख में लगे। जैसे एक व्यक्ति की इच्छा अगर हो बड़ा नेता होना, तो शायद वो इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर नेता होने से तो चिंता अपरिमय अंशा बहुत चिंतित रहते नेता हूं। हाँ तो कोई मुझको पॉइजन खेलेंगे या ऐसे षड्यंत्र से मुझको हटेगा, तो इस प्रकार आप बड़े बड़े नेताओं तो बहुत चिंतित रहते हैं सदैव। और बड़ा नेता होना कैसे संभव हो, तो पुण्य कर्म करने से। क्यों नरेंद्र मोदी वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री है और आप नहीं है? क्योंकि आप भक्त हैं। ये बहुत सारे लोग है, एक भद्र मानुष द्वार के बाहर खड़े रहे हैं। तो आप भारत के प्रधानमंत्री नहीं है क्यों? तो उत्तर है कि पूर्व जन्म में वो व्यक्ति जो हम आजकल नरेंद्र मोदी बोलते हैं, उस समय पूर्व जन्म में वो नाम नहीं था, तो पुण्य कर्म किए थे, इसलिए शायद आप भी पुण्य कर्म किए हैं, लेकिन इतना सा नहीं, आप आपके परिवार के नेता हो सकते। तो जो पुण्य कर्म करते हैं और ऐसे इच्छा करते हैं तो देश के नेता का पद मिल सकते है। या इंद्र का पद, भारत के नेता होने से और बहुत बड़ा पद है इंद्र का पद। क्या होते हैं जो भारत या अमेरिका या पाकिस्तान या कोई भी देश के नेता जो नेता होते हैं, तो उस वो सब प्रजाओं का कर्म फल एक भाग लेते, एक क्या बोलते छोटा 1/6 छठा। और आजकल ज्यादातर लोग तो पाप कर्म ही है नहीं, इसलिए किसी विशेष व्यक्ति के बारे में इनमें नहीं बोलते, लेकिन इसलिए आज के राजा काल का कुत्ता होते हैं। तो ये आध्यात्मिक विचार करने चाहिए। प्रहलाद महाराज वो स्वयं परम ज्ञानी है, परम भक्त है, और ये संत पुरुष जो प्रहलाद महाराज को शिक्षा प्रदान करते हैं वो भक्ति के बारे में नहीं बोलते कि इस भौतिक संसार दुखमय है, भौतिक संसार की स्थिति के बारे में बोलते। वो एक्चुअली ये ज्ञान पूरा आध्यात्मिक नहीं है, ये प्राथमिक शिक्षा है जिसका समझना चाहिए, जिससे हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर सकते कि भौतिक जगत दुखमय है। ये एक्चुअली ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। हाँ वो भौतिक जगत के बारे में है, इस जगत दुखमय है, इसको समझने से कोई गारंटी नहीं है कि हम आध्यात्मिकवादी होंगे। कुछ लोग जगत की स्थिति देख के निर्णय करते हैं सुसाइड करने। यदि हम देखते हैं कि सब कुछ दुखमय है तो हम क्या करेंगे? तो एक उपाय है आत्महत्या, दूसरा उपाय है नशा लेना, और एक उपाय है बौद्ध धर्म पालन करना, बुद्धिस्ट होना जो आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिकता उसका मतलब क्या है? तो पहले ही समझना चाहिए कि हम सब आत्मा है, और बौद्ध धर्म में प्राथमिक शिक्षा है कि कोई आत्मा नहीं है, अनात्मा बोलते। वे बोलते है कि जन्म मृत्यु व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब दुख है और हमें वो सब दुख से बचाना चाहिए। और मानते है कि पुनर्जन्म होते है, लेकिन आत्मा को नहीं मान, कि कोई आत्मा नहीं है बोलते। तो किसका पुनर्जन्म होता है और कैसे पुनर्जन्म होता है? तो यदि आत्मा नहीं हो कैसे संभव हो? लेकिन वे नास्तिक है, वेद नहीं मानते, वेद न माने या बोध हो तो नास्तिक। इसलिए क्योंकि क्योंकि वेद में ज्ञान है कि हम सब आत्मा है, और क्योंकि बुद्ध देव एक विशेष कारण से वो वेद शास्त्र का नाम है पशु हत्या बंद करने के लिए, बुद्ध देव वेद वेद शास्त्र का तिरस्कार किया, निंदा किया। तो इस क्योंकि वेद शास्त्र में आत्मा के बारे में ज्ञान है, वेद शास्त्र में वो ज्ञान खंड में प्रथम उपदेश है कि हम सब आत्मा है, तो बुद्ध देव नहीं मानते और सब बुद्धिस्ट नहीं मानते। तो इस जगत दुखमय है, तो हम क्या करेंगे? तो हम निर्वाण के लिए प्रयास करेंगे, वो भी आध्यात्मिक नहीं है। तो इस ज्ञान की भौतिक जगत दुखमय है, क्योंकि पुनरापि जननम पुनरापि मरणम होते हैं। इस ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए, परंतु वो पूरी तरह आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान है कि आत्मा सच्चिदानंदमय है, परमात्मा भगवान कृष्ण है, वे भी सच्चिदानंदमय है, वे महान है, विभु है, हम अनु है, ये सब आध्यात्मिक ज्ञान है। तो प्रहलाद महाराज एक महाजन, महाभागवतो महान, श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज का वर्णन है कि वे केवल महाभागवत नहीं है, महाभागवत के समाज में भी वे महान है। तो फिर भी प्रहलाद महाराज इस उदासीन संत का दर्शन मिलके वे इनसे पूछते कि आप क्यों यहाँ रहते हो, आप किस प्रकार की साधने करते हैं, लगते है आपका दर्शन करने से लगते है आप सिद्ध पुरुष है। तो वास्तव में आध्यात्मिक विचार प्रहलाद महाराज की स्थिति ये उदासीन संत के ऊपर है, ये दत्तात्रेय है, ये भगवान का अंश है, विशेष अवतार है। तो इस रूप में दत्तात्रेय वे प्राथमिक आध्यात्मिक जीवन का आदर्श देखने से मायावादियों की शिक्षा देते। तो मायावादी और भक्त भारत के आध्यात्मिक वादियों की दो मुख्य श्रेणी में, तो दोनों में विरुद्ध विचार है और बहुत संगति भी होती है। संगति इस प्रकार है कि दोनों मानते हैं कि इस भौतिक जगत दुखमय है, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम होते हैं, और मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, इसलिए मानव जीवन में प्रयास करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं हो। तो इस प्रकार मायावादी और वैष्णव दोनों मौलिक आध्यात्मिक ज्ञान मानते हैं, परंतु मुक्ति किस प्रकार है इसके बारे में मतभेद है। मायावादियों का विचार है मुक्ति है परम ज्योति ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए, और वैष्णव विचार है श्रीमद् भागवत का विचार है मुक्तिर हितवान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। मुक्ति क्या है, इस रूप इस प्रापंचिक मायिक रूप चर्क है भौतिक शरीर चर्क है अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त करना। मुक्ति हितवा, हितवा मतलब चर्क है, हितवा अन्यथा रूप, इस रूप जो हम अभी धारण करते हैं वो हमारा वास्तविक रूप नहीं है, हमारा वास्तविक रूप है जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास स्वरूप है नभी अवस्थिति ही। मुक्ति क्या है, अपना स्वरूप में स्थित हो, जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, अलग अलग रूप होते हैं गोपी रूप गोप रूप गावी रूप घास के रूप, अलग अलग रूप में भक्तों भगवान के धाम में भगवान की सेवा करते हैं। तो मुक्ति है अपना स्वरूप प्राप्त करना भगवान की सेवा का। तो इस श्रीमद् भागवत में इस लक्ष्य जीवन का लक्ष्य निर्धारित है कि भगवान की भक्ति करने चाहिए इनके धाम जाने के लिए इनकी सेवा करने के लिए। तो मायावादी भी यदि हम मायावादियों को कहेंगे कि कृष्ण भक्ति करने चाहिए कृष्ण नाम कहने चाहिए वे भी स्वीकार करें, मायावादी भी बोलते हरि नाम करो तुम लोग हरि नाम करते बहुत अच्छा है ऐसे करो, लेकिन उनका विचार है कि ये सब मूर्ख लोग है और इतना उन्नत नहीं है कि वे समझ सकते कि परम सत्य निर्विशेष है। तो ऐसे मूर्ख लोग के लिए भक्ति कृष्ण नाम कर वो अच्छा है उनके लिए, और ऐसे बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान भक्ति छोड़ देगा और हम जैसे मायावादी बन जाएंगे, वो उनका विचार है। कहां से वो विचार प्राप्त किया हमें मालूम है, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञानवान मां प्रपद्यते, और उनका विचार है कि भगवान की बहुत जन्मों की कृष्ण भक्ति करने के पश्चात एक दुर्लभ महात्मा समझ लेगा कि मैं वासुदेव हूं। कैसे मैं वासु नहीं मैं वो मायावादी का ब्रह्म है, विचार करते है कि मैं भगवान हूं मैं सर्वव्यापी भगवान हूं। तो वो भूल धारणा से बहुत जन्मों के पश्चात वो भूल धारणा से मुक्त होने वाले समझ लेते कि एक्चुअली वासुदेव वे भगवान मैं भगवान नहीं हूं। तो दत्तात्रेय जो प्रहलाद महाराज को शिक्षा देते हैं तो प्रहलाद महाराज ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि हम भक्ति करते हैं और हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान का धाम जाना, परंतु जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं तब तक इसी प्रकार शिक्षा सुननी चाहिए, क्योंकि हम मायिक जगत के बीच में हैं और सदैव सर्वत्र माया का आकर्षण उपस्थित है। और केवल उपस्थित है तो हमको माया सदैव हमको खींचते प्रयास करते हमको खींचते, यदि हम भगवान के चरणों को पकड़ेंगे तो माया हमको नहीं खींचेगी, लेकिन यदि हम एक क्षण में भगवान का विस्मरण करेंगे तो निकटस्था माया तारे जपटिया धरे, माया तो सदैव प्रस्तुत है हमको खींचना, यदि हम एक क्षण में कृष्ण भगवान का विस्मरण करेंगे माया ऐसा हमको खींचेगी। तो इसलिए हमें राधा कृष्ण प्रेम कथा सुनने के साथ कभी कभी कि इस भौतिक संसार दुखमय है, कोई बड़ा है कोई छोटा नहीं, हमारा कोई वास्तविक संबंध नहीं है इस भौतिक संसार के साथ, इस प्रकार की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि राजपथ पर भी दुर्घटना हो सकते। काला कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु के सहायक थे, चैतन्य महाप्रभु और काला कृष्ण दोनों केवल दो व्यक्ति दक्षिण भारत की यात्रा की, तो काला कृष्णदास तो चैतन्य महाप्रभु के संगी थे और कोई दूसरे नहीं थे, तो कितना घनिष्ठ संग मिले, तो इस उस अवस्था में भी वो काला कृष्णदास नारियों का आकर्षण से पतित हो गया, चैतन्य महाप्रभु का संग छोड़ दिया। तो हमारी स्थिति क्या है, माया हमेशा तैयार है हमको भक्ति से लाना, तो इसलिए साधु शब्द श्रीमद् भागवत की कथा सभी कथा हमें सुनना चाहिए, केवल गोपी कथा नहीं, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत में वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु बार बार गदाधर पंडित जो राधा का अवतार है, बार बार चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित का श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा सुने, विशेषकर ध्रुव महाराज का वृत्तांत और प्रहलाद महाराज का वृत्तांत, गोपी कथा नहीं है, आश्चर्य की बात है ना? तो चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम आस्वादन करने के लिए इस चैतन्य महाप्रभु है, इसलिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, राधा भाव अनुभव करने के लिए, तो वे भी गदाधा राधा अभिन्न गदाधा से बार बार ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की कथा सुने, तो प्रहलाद महाराज की कथा में इस वृत्तांत आते हैं, तो हम जो सुनते हैं हम चैतन्य महाप्रभु का आदर्श के अनुसार सुनते हैं, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि वो ये सब वो मेरे लिए नहीं है, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ और मेरे लिए यही सब सुनने का जरूरत है, सबके लिए जरूरत है, इसलिए वेद व्यास श्रीमद् भागवत में बार बार इस प्रकार की कथा लिखते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में महान महान ऋषियों को बताए। उस श्लोक क्या है या तीर्थ बुद्धि साले में सब एक साथ बोलते यस्यात्मबुद्धि आत्मबुद्धि यस्यात्मबुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधिकलत्वादेषु भौम इच्छति यत् चित्त बुद्धि सलिले न कार्हि जनेश अभिज्ञेषु स एव गोकुल। बड़े बड़े ऋषियों को भगवान कृष्ण कहते कि ऐसे लोग है, देखो बहुत विशाल जनसमागम उस समय कुरुक्षेत्र में था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बहुत सारे लोग तो इस प्रकार कुरुक्षेत्र तीर्थ आते हैं स्नान करने के लिए, और स्नान करके सोचते मेरा काम हो गया है। क्यों ऐसे सोचते? क्योंकि वे देहात्म बुद्धि करते, उनका विचार है कि ईश्वरीय मैं हूं और मेरी पत्नी मेरी है, अहम ममा, मैं और मेरा। इस बुद्धि से लोग मोहित रहते, तो इस प्रकार वे मनुष्य के रूप धारण करके भी तो पशु जैसे ही है। कितने बार श्रील प्रभुपाद ऐसे बोले, दिन प्रत्येक दिन में कम से कम 4-5 बार श्रील प्रभुपाद बोले कि लोग जो नहीं समझते कि हम ईश्वरीय नहीं है, तो मनुष्य होते हुए भी तो पशु है। आहार निद्रा भय मैथुन चा, कितने बार प्रभुपाद बोले, बार बार। क्यों? क्योंकि हमारे हित के लिए ऐसे बोले, क्योंकि बार बार बहुत सालों से सुन के भी सुने ले ना सुने कान, हम सुनते हैं और बड़ा लेक्चर भी देते हैं और भक्ति शास्त्री कोर्स ये सब करते, फिर भी मैं ईश्वरीय हूं इस मायिक बुद्धि से प्रभावित हो सकते, इसलिए हमें बार बार सुनना चाहिए कि मैं ईश्वरीय नहीं हूं और दूसरे भी शरीर नहीं है। जो वर्तमान काल में बड़ा है तो वास्तव में बड़ा नहीं है, वो नाटक जैसे अलग अलग अलग अलग लोग तो अलग अलग रोल लेते हैं। तो एक दिन में वो नाटक में वो जो बड़ा पद वो करते हैं, तो दूसरे दिन में अलग दूसरा लोग तो बड़ा पद लेते। तो इस प्रकार भौतिक संसार चलते हैं, तो हमें ये सब समझना चाहिए। सर्वोच्च कथा राधा कृष्ण प्रेम कथा, और इस कथा का परम प्रमाण इस श्रीमद् भागवत है, और श्रीमद् भागवत में भी प्राथमिक ज्ञान बार बार बताना है। आध्यात्मिक ज्ञान में प्राथमिक देह और शरीर में क्या अंतर है, तो फिर भी ये ज्ञान बहुत उच्च है। किसी विश्वविद्यालय श्रील प्रभुपाद और भी बहुत दफे बोले ना कि पूरे दुनिया में बहुत सारे PhD है, ये सब मूर्ख है, क्योंकि ये ABC ज्ञान कि मैं ईश्वरीय नहीं हूं वो तो नहीं जानते। तो जो आध्यात्मिक क्षेत्र में प्राथमिक ज्ञान भौतिक ज्ञान की तुलना में बहुत उच्च है। हरे कृष्ण। प्रश्न अगर किसी का प्रश्न हो। मटेरियल वर्ल्ड में और आजकल इस वर्ल्ड में बहुत सारे डिविएशन हो रहे हैं, उसके बारे में कोई किताब लिखने में सावधान रहे। आपका अनुरोध है, आपका अनुरोध है, प्रश्न नहीं। ठीक है, अगर हमारे आश्रम में भौतिक रूप से बड़े बड़ा पद मिलने वाले, मैं बड़ा सन्यासी हूँ, टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ, GBC हूँ, गुरु हूँ, नहीं जो भक्ति भक्त समाज में बड़ा पद मिलते है तो सभी भक्तों से मान्य है, तो समझना चाहिए कि भक्ति में कोई बड़ा नहीं है, छोटे चैतन्य महाप्रभु का नीचे जाते न है, कृष्ण भजन है अजोग, शतको विप्र न है भजन है जोग, जय भज सही भर अभक्त ही न छ कृष्ण भजन है जात खुलादि ना ही जात खुलादि विचार। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्त समाज में जात का विचार कोई बड़ा नहीं है छोटा नहीं है, कि लेकिन यही बात इस चर्चा में योग्य है, जय भज सही बड़ो। एक भक्त की भक्ति के अनुसार बड़ा छोटा ऐसे ही मानना चाहिए, वो क्या कनिष्ठ अधिकारी मध्यमाधिकारी उत्तमाधिकारी, तो संभव है कि कनिष्ठ अधिकारी तो बड़ा पद मिलते भक्त के समाज में, तो फिर भी उनको यथार्थ सम्मान देना चाहिए। तो इस्कॉन विशेषकर हमारी सब भक्ति जो चलते है तो एक्चुअली ये बड़ी चर्चा है, मध्यम अधिकार से करना चाहिए, प्रचार का आंदोलन है। और इस्कॉन में जो विशेषकर जो आश्रम मंदिर में मठ में रहते वे ब्राह्मण होने चाहिए, शमोदमा लोग के शिक्षक होने चाहिए आचरण से। यही तो प्रश्न है, व्हाट्स द क्वेश्चन? हाँ, जो टेम्पल प्रेसिडेंट है सन्यासी गुरु उनको विशेष सम्मान देना चाहिए, ये मर्यादा है ना, तो वो सम्मान प्राप्त करने से तो बड़े पद वाले वैष्णव समाज में नहीं बोलते तो विमोहित नहीं होने चाहिए। विशेष स्वागत आगंतुक बाहर से आने वाले ऐसे कहने चाहिए, वो शब्द है यथोचित, यथोचित सम्मान देना चाहिए। तो जो बड़े गुरु है और किचन के इंचार्ज है तो दोनों सम्मान देना है यथोचित, मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर है और श्रेष्ठ क्या है, ये दोनों एक ही शब्द, शायद किसी पंडित का सूक्ष्म विचार में कुछ अंतर है, मुझे मालूम नहीं, शायद ऐसे है। सामान्यतः दोनों क्या बोलते हैं, सिनोनिम समथा समानार्थी। A king gets 1/6 of the sin. Does he get 1/6 of the bhakti which devotees in his kingdom do? Let's hope so. He may save him. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Does he get 1/6? It's not mentioned anyway. He gets 1/6 of the punya. Or agar kisi राजा के राजा में भक्तों भक्ति करते है तो वो राजा का परम भाग्य है जरूर। हरे कृष्ण।